Saúdos e benvidos a unha nova emisión de Commons Baby, música libre para ouvidos sen parás. Desta vez, como andei de viax, apenas tive en tempo de preparar a emisión, mas con todo traio-vos un bo feixe de cancións, algunhas enérxicas e brillantes como as soles e outras máis morriñentas e con cheiro a chuvia. Comezamos. Como tive pouco tempo, vou falar menos e meter máis música. Comezamos con este Contagious de Learning Music, outro dos proxectos que está dentro do Cash Music, dos que vos falaba xa na emisión anterior. Commons, baby. Ben, acabamos de escoitar agora a canción Carla, o novo sinxelo para promover o disco Post-Apocalyptic Love dos The Very Sexuals, dos que xa tamén vos falei noutras ocasións, precisamente do un dos membros dos The Very Sexuals, Joep van Son, ten outra banda paralela chamada The Sugarettes, da que imos escoitar agora Rain or Shine, de onde tomamos hoxe o título de emisión. Ambas as dúas formacións están xunto con Pink Face, a vocalista feminina dos The Very Sexuals, que tamén ten carreira en solitario, e aparte tamén ten outro proxecto chamado Neon Bell, do que xa vos falei tamén anteriormente. Pois todos eles están dentro do selo Subroutine, que aínda que non pon por ningures que sexa de música de libre distribución, co cal por exclusión suporía que ten unha música un copyright, co cal non se podería emitir, nin reproducir, nin espallar libremente, tamén é certo que permiten a libre descarga de moitos dos seus contidos. De feito, tanto Carla como Rain and Shine pode delos descargar de balde sen ningún problema nin ningún coste da web de Subroutine. Imos pois escoitar de Sugarettes, isto é Rain or Shine. Baby. there would be days where I'd watch the walls for 2 hours, a glimpse of the moon, the touch of your hand, the touch of your snow on the hand. A smile, street light in water. Oh, sleeping at your knees, chair in the morning. Green jackets remind me of you. Darkening room, different kind of blue in your window, and you're almost here, and you've just gone, and you're still. Snow on the road here. Brings a smile, street wide. Your knees, chair in the morning, green jackets remind me of you. Sleep on buses. Nothing happens in September. I love how she remembers. She remembers. Tamén con The Huawei Birds acontece o mesmo que co selo Subroutine, que non din nada de licenzas abertas, mas deixan baixar libremente o seu EP Bells, do que acabamos de escoitar o tema Green Jackets. Estas voces delicadas e fermosas topámolas por medio do blog Indecisión Metódica, onde comentaban dun novo proxecto de Stuart Murdoch dos Belan Sebastian, no que escollera nun casting de voces esta cousa bonita de voz que ten Catherine Ireton, a voz feminina do dúo The Huawei Birds. Saltamos agora, aínda dentro dos sons morriñentos e chuvosos, o como este de Green Jackets, The Huawei Birds, o último de Vale Tudo, un EP chamado Gris, do que escollemos este Silencio. Diversión. Muito mais longe. Xa que andamos con música de chuvia, viaxamos un país con bastante chuvia como é Irlanda. Na Irlanda escoitamos a estes que agora mesmo remataron de soar, Creat Boom, un seteto ás veces, que poderían considerarse unha especie de novos commitments, e que fan música negra, por suposto, desde o soul ata o jazz, swing ou o que pillen, o que cadre nese momento. A canción que escoitamos chamase Ne'er Do Well podedes baixar a súa música en Jamendo. Seguimos na Irlanda con Dublin Duck Dispensary, un proxecto dun rapaz chamado Bobby O'Hearn, algo ojillado, mas que fai cousas como este The What. O que? O que, ó? Ben, este The What era o tema co que insertaba o seu último EP X Basket, Dublin Duck Dispensary. O seu EP podedelo conseguir previo do asón no na web de Rack and Ruin Records, onde non deixamos de topar cousas interesantes cada vez que Dean, o rapaz que o rexe, lanza cousas novas, ou tamén na web de Dublin Duck Dispensary. Deixo vos como sempre a URL, as ligasóns, para que vos exploredes máis aló do que eu vos conte, porque eu podo vos dicir unha cousa e vos experimentar outra. Rematamos agora xa co novo disco dos The Wedding Soundtrack, Na Na Narok, que xa vos adiantara hai unhas emisións atrás e que xa se pode conseguir na web do Netlabel Another Record. Algunhas das cancións podense baixar xa directamente, mas para conseguir o disco enteiro podedes mercalo tamén ali na súa web. Marcho, que teño que marchar, deixo-vos con este disco folk dos The Wedding Soundtrack, segundo corte do último disco chamado Na Na Naro. Camus, bye bye. Ego 99.